سوره قصص د قران د سوراتونو د ترتیب له حاصل سره اتوشتم نه مکی سورات د نازل شوه د پس د سوره نمل لا او دا په نزول کې او کم پنځوستم نه دی سوره قصص کې تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په ذکر کولو د واقعې د موسی علیه السلام او دا اللہ حبیب تا تسلی دا او ذکر کئی دا حکمت درالی گلو دا پیغمبرانو نگو رسورت کی تسلی دا اللہ رسول تا پا مفصل واقعی دا موسیٰ علیہ السلام یو دریو آیاتنو کی دلائل اقلی دی بشارت دا مومنانو تبار بار او ترغیب دے قرآن پاک تا بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین میم اللہ ددی پا مراد و مانا بانی خپوئیگی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتون د کتاب دی المبین چه واضح کتاب دی اگر د کتاب صفت په ابتدا کی مبین ذکر کو اشاره د دلیل نقلی تا نتلو علیک للو مون پتا حبیب پواستی د جبریل علیہ السلام ندلستو نسبت اللہ زان تکڑ دی تیسناد مجازی وی للو پتا من نبع موسیٰ د خبر د موسی علیه السلام نا و فرعون او د فرعون بالحق په حق سرا لقوم یؤمنون دا قوم د پارا یؤمنون چې غی ایمان ساتي ان فرعون بیشک فرعون علا فی الارض تکبر او لوی او سرکشی کړي او پس مکه کې اگر د خدای توپ داوه کړوا وجال اهلها شيعا او غرزول او اهل د دې زمکه د مصر ډلې ډلې اے خلک ډلې ډلې جوړ کړو یو ډلې نه خادمان جوړ کړو آیا بنی اسرائیل نو یا بادی بکوي فصلونه بمون لکره نهرونه بکنه باغات بسنبالوئی سخ سخ کارونے پکول او خپل د فرعون چې کم قوم ناغی تے دا حکومت مشری و موتبری ورکڑی وا داوئی چی گور دا سی سڑے بادشاہ ظالم وی چی اغا تفاوت کئی پوشوئی پا خبر بانے نور سم خادمان غلامان جوړ کړي خپل ډلا دا غي د ار خبر خیال کوي اوس زمونږ د حکومتونه جمهوریت هم داسې چې چا ور سره منډه والی او ډیور کړي دا خیال ساتي هغه نور د باوي د فرعون هم دا طریقه وا او یو قول علما او دام ذکر کړي وې دې مختلف ډلې جوړې کړې وې اجنګول به ورپسې رستو د حکومت لاسو خلق به جنګول چې پرې د دې جنګي موږ له ډو خیال ني او اتفاق را نشي زب خپل حکومت کو اذي به جنګو سوچ غره کوي اوسم د بازي جنګول پسې رستو لاسوي چیرې د خلق پرې د چی جنګي عذاب حکومت کو دی وجن دی جنگونو دی پرزونو نجدا جلسی دی او هغه چوی دی نظام ساتي دی پس رستو ګوره سوی دی پس رستو لاس ته جدا امت متفق نشي دی پرې د چی جنگي ا د دی دا قوت او طاقت به ضایع استعمال شي يستضعف طائفة منهم كا کمزور کول یو ډله د دوینا یو ډله کمزوري کول او څنګه کمزوري کول یذبه ابناهم دا غی زامن به ذبح کول ويستحي نساءهم او به حیا کول به زنان دا غوی کور په کور به ګرځیدل چې د کومې زنانې حمل دې چې دې حمل پټن کی یو معنا علماء دام کړي ژوندې به پر خودی لونه د دوی انه کان من المفسدين بشک او غد مفسداننا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونريد مونږ اراده لرلا ان نمن جنا ما احسانو قال الذين باكسانو استضعفوا چا غي کمزوري ګړل شي او فل ارض پزمکا کې ونجعلهم ائمتن او ګرځو د ائمتن مشران د دین اې د دین او د دنیا مشری د تورکو ونجعلهم الوارثين وګرځو د وارثان د زمکی ونمکن لهم فی الارض امونګه اراده لرلې و چې طاقت او وسور کو دای ته پزمک د مصر کې ونوری فرعون او خیوبون فرعون تا وهامان او هامان تا چې دی او ناکار وزیر او جنودهم لخر د دې دواړو تا منهم د دې غریبانو بنی اسرائیلنا ما هغ کانو یحزرون چودای چې دا غی نه یریدل اکثر د الوی لوی فرعونیان الله په کمزور او خلکو سکه دي ته د ذلت مرګ د داسې خلکو د لاس یو لوی قوت وای کنه چې یو خلک په سکی حسابای نه واوحینا الی ام موسی وحی کڑی و منگا مورد موسیٰ علیہ السلام تا ظاہر ادا دا چلا وحی پا ارسال دا ملک سراو اللہ ور تا ملک را لے گلے زکا ملائک غیر انبیاء تم را لے گلے شی او غیر انبیاء سرم خبر کئی سو کوئی دا الہامو وحی کڑی و منگ مورد موسیٰ علیہ السلام تا ان اردویعیهی دا چی دی بچی تا دی پی ورکوا فیدا خفتی علیہی کلچی اریدی پا دی بچی دا جاسوسانو دا فراننا فالقیهی فی الیمی ارتاوی کپ سمندر کی ولا تخافی یریگ مگنی چی دی بزایشی ولا تحزنی او غم جنې غم د د په بیلتونو جدایې ان را دوی لکه بشک مم واپس کون کیو دی بچی لرتا تا زموږ د رب وعده دا چې دا بچی به واپس کو دی جولې ته به بیا را ولم وجاعلوه من المرسلین ګرځون کیو د لرد پیغمبرانو نا ستا دا بچه بز رسول او پیغمبر جوړو پس موسی علیہ السلام چې مور یې ریدا نو دا الله د حکم مطابق یې صندوق کې واچولو د لرګي او هغه دریاب ته ور پریخو فلیم یم نه مراد دې کې دریې نیل دی او د دې دریې نیل نه یو نهر د فرعون محل تلاړو فالتقطوه روچت کړو دی بچی لرا فالتقطوه روچت کړو را پور تکړو دی بچی لرا آل فرعون کورنۍ د فرعون ليكون لهم د پار چشي دا بچي دوی د پار عدو ون دشمن وحزنا او سبب د خفقان ان فرعون بشک فرعون وهابان او هابان وجنودهما لخکر د دې دواړو کانو خاطوین ودید خطا کارونا دا خطاکارو گنہگارو نو الله ور ته سزا ور کول غختل دی بچی پلاس چې د دې بچی د لاسه بدای بالکل ختمای فرعون وی وجنه او چړو وال زبح کول وال رالن وقالت امرات فرعون ویلو بیبی د فرعون آسی بنت مزاحم رضی الله تعالی عنها ویلیو بیبی د فرعون قرۃ عین لی ولک یخوال دسترگو زما دے او تا د پار دے لا تقتلوه وجنی ما فرعون ته خطاب دے اجمد تعظیم د پار دا ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی فرعون وی لکی لالی طالب دسترگو یخو آلی ما دا پارا ندے ناغی دا پارا اللہ دا ہدایت یو ذریعو گرزولا ادے دغشان محروم پاتشو اولا تقتلوہو کی آجمع دا فرعون تا او دا داغ اعوانو امدادیانو تراجی دا عسا ان ينفعنا زرد جدا بچه بمون تفایدر و رسی او نتخذه ولدن یا بونی سوده پا اولاد وهم لا يشعرون او دی پوی دلن چه دی پا خطا دی التخ موسیٰ علیہ السلام دی فرعون لاسو تور رسیدو عدلت دمور زرنا کلار دی واصبح فؤاد ام موسى او غرزی دره وزړه د مور د موسی عليه السلام فارغا اے خالد هر شینا تش د موسی عليه السلام فکرو ان قادت بشک شاندا د نزدی واغا لتبدی به چ سرغنواله کړه په دې سرا لولا ربطنا على قلبها کجری مونگا مضبوطوالی نویر استداغی پزڑو لتکون من المومنین ایمان دیده کی پمانا دا تصدیق دے دید پار چیشی دا دا تصدیق کون کن دا اللہ پوا دے اللہ فرمائی لیو انا رات دوہی لے کی اے بی بی مومبدا بچے تاسو تا واپس کوو او ګره دا غید الله په وادي یقینو وکړه چې مشاهده سرا او پسترګو د الله وعده وګوري نو د علم په زید علم یقین په عین الیقین راشی وقالت ویل امور د موسی علیه السلام لاخته خور د موسی علیه السلام تا ویه مریم نمو یه کلثوم نمو قصویه ورپسی ورپسی زا ایدی سندک پسی زا و دا سلر لر نگورا چه سوک در بانی پوهم نشی اگورا چه دا سندکم پلزی فبصورت بیهی عن جنوبن ناغی قتل کول دیتا دلر ناو دا اڑخنا وهم لا یشعرون او دین پوی دل گنی چی دے خوردا فرعون خوی وجن میں خو تقدیر پا تدبیر غالب کی گی آخر فرعون دیتا مادشو چنی وجنم اب از دے بد بچی پا زیو نیسم نبی زنان را وستی چی پی ولور کی اس گورا که موسیٰ علیہ السلام دبلی زنان پی رودر شورو کڑے مور با پزه پاته وا او الله وعده کړو چې دا به دی جولای ترا ولم وحرمنا عليه المراضع دې کې حرمت هغه حرمت شرعي نه ده زکه معشوم لا اهل د تکلیف نوي دې کې حرمت په معنا د منع ده او بن کړو مونږ پاوی المراضع هغه پي ور کون کی من قبل د مخکنا من اول امره د چاپینا غستل کما زنانه چې براتلا او خالقولو بین موسی علیہ السلام جړل او د چاپاینا غستل فقالت نویلیو دی خور د موسی علیہ السلام هل ادلکم آیا خبردار ندر کوم تاسو تعالی اهل بیتن پیو کورنئی یکفلونه لکم چه پرورش بو کی د دی بچی تاسو د پارا وهم له ناسحون او غیب د د پار د خیر خواهانو نئی ددا زر زر مور پس لاړه مور را وستا چې مور رااله موسی عليه السلام د فرعون په لاسو کې دی جاړي او هغه کلارای د چې مور ته ورکو ا د مور بوې پیو لګي دو د جړای بس ک موسی عليه السلام ا چې سینې ته واچولو نو د مور په ایرو د لشورو کل دا د الله غواده د چې پوره کوي او هغه له ګور سره اسباب جوړي واپس کړو موسی عليه السلام الى امه مور دا وی تا کې تقرع عینها دې لپاره چې اخی شسترګې د دې پر رسیدو د بچي ولا تحزنا او دا غم جن نشي په بلتون او فراق د بچي ولتعلم او دې د پاره چې دا پوهشي ان وعد الله حق چې الله کوم وعده وکي هغه حق ای او له پوره کوي تر سره کوي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نا فرعون ورته وي ته بدل تکي او د تب پای ورکه وینا زما بال بچ دې غزای کی او دمر جابر الله دې خبرې ته مجبور کو وې زکور کې پي ور کوا اتن خاور ته مقرر شو اسی بي بي ورته دا زما بچي دور دور رز پس به راولي زما ملاقات تا درباريانو ته حکم کړو جد ته توفي او هدي ور کوي هغه بد مور د موسی عليه السلام وي ولما بلغ شده هر کله چې رسیدلې خپل ځوانې تا واستوا برابر شویو دا واستوا د بلغا شده تفسیر دې آته نه حکمن ورکړو موږ دوی ته پیغمبري او علم او پوها وکذالک نجل محسنین او دارنګ بدلی ورکوم هغه استا ملکون کو تا حکمن یا پمانا د نبوت دې یا حکمن اقل او پوهی توئی ودخل المدینه توردن نشو موسی علیہ السلام خارد مصر تا علی حین غفلت من اهلها په وخت غفلت د اهل دې خار کې ودو یا خود گرمی ټیمو او د اوړي گرمه کې خلک آرام کوي اباز علاقو کې خو بالکل دا سه حرام وي ته به غنیش پدا یاد ا د ماسوتن نفسو په وخت غفلت د اهل د دې خار کې خلق ذو غرمایا ماسوتنو فوجد فیها مدلی په دې خار کې رجل نیو د سړی یقتتلانی دواړه او بل سره جنگیدل هاذا من شیعته دا یو د ډډل نو بنی اسرائیل عدل ته علماء لیکلو دا سامیره د هر وخت کې درد سره وایي په خبره بعضی مفسرین لیکلي دا سو کو سامیره نو ده هر وخت موسی علیہ السلام د پاره د پریشانی سبب و وهذا من عدوه او دا بل د دید دشمنانو نو فرعونی او غټ د ګډه د لرغو تړلې اپدی بنی اسرائیلی بانی اوړي فاستغاثه الذی نفریات کړه او هغه کس من شیعته چه دڈلی د موسی علیه السلام نو علالذی پا مقابل ده غکس کی من عدویه چه اغد دشمنانو د موسی علیه السلام نو وی گرد دا دور غٹ گیڑے ترڑلے و ما تا وی اوڑی بیزی اوڑی نشم نو موسی علیه السلام ورتا وی چه یا خوی کم کا یا اوڑو کی ورسر مددو کا نا خو چون کی د کورسی او د حکومت په نشکیو ا د فرعون د خواص نو وی چې دې نشوړې راشتي اوسا موسی علی السلام ته وای فوکزهو موسی سوق ورکړو د ته موسی علی السلام فقد وا علیه فقتله د قتل کو سوک سره مرشو سره ا د قدوا زبی د فاعل یا موسی علی السلام تراجه دے یا الله تمراجی کی دیشی اے فقد الله علیه بالموت فی سلکڑی والا پاغ د مرگ سره مرشو گزار سره موسی علیہ السلام پریشان شو قال فرمایلی هذا من عمل الشیطان هذا کی اشاره چاته دا دی عمل د مقتول تا نه عمل د خپل ځان تا هذا اشاره الى عمل المقتول لا الى عمل نفسه تفسیر خازن کدا سی وای جهازا کی اشاره د عمل د مقتول تعالی چې کوم وجل شو ادا یو غټ کافر او محاربي قال فرمایلی هاذا دا وجل شو من عمل الشیطان دا د شیطان د ډلې نو دا د شیطان د ډلې نو من عمل الشیطان من جند الشیطان وحزبه انه بشک دا شیطان عدو دشمن دے مدل مبین او گمراک انکے دخکارا اور سنگے دو جنگ جوڑ کو او اغا جنگ سرما مظلوم د ظالم نخلاصونو گزار بیور کو اغا منشو سور پریشانی رات جوڑا کام قال موسی علیہ السلام فرمایلی رب رب زمائی انی ظلمت نفسی بیشک اد چیم زیاته میکړه فزان فغفر لی ما تبخنو کی فغفر له نو الله ور تبخنه کړي وا انه بیشک شاندار هو الغفور الرحیم چې دا الله ډیر بخون کې او مهربان دی قال ربی موسی علیہ السلام فرمایلی رب زما بما نعمت علی زما د قسم وی په سبب دا غشتا انعام او احسان کړه په ما فلن اكون هرگز نبشم زوهیر للمجرمین امدادی د مجرمانو زب کلم د مجرمانو مدد او نصرت نکم اے قتل خود فرعون د خواص او خاص سره مرشو خو پته د قاتل للیږي چې چا وجره افرون مجیب ځان ته خدای وای نور پس پویږي نه چې دا چا وجره او خلکو ته وای زمو الہم او زمو رب العالمین فاصبح فی المدینه سبا کړو په خار د مصر کې موسی علیه السلام خائفا یریدن کیو چر دا قتل پته شرطونه لګي یترقبو دا سرست رستوی قتل و انتظار کولو فایذا الذی ناسا فی غکس استنصرهو چه مدد کڑیو د موسیٰ استنصرهو چه طلب د مدد کڑیو د موسیٰ علیہ السلام نا امدد تی غختو بلمس پرون یستصرخوهو بے موسیٰ علیہ السلام تچغیوالی بے بلچا سر جنگو قال له موسی دت موسی علیہ السلام فرمایلیو انک بیشکت لغوی مبین خامخا گمرا سرگندی پر پرون دیم جنگ جوړ کو نو پسور مشکلاتو کې دی واچولم ابیا بندی گنا نو موسی علیہ السلام بیا فرعونی رانیو چې ظالم رونی سی او دا مظلوم ته خلاص کی ندی بنی اسرائیلی ویگی ننن مارا نیسی اپرون خوی آقا پسوکو اجده و نن جور زمان امبر فلما ان ارادا هر کلچ موسیٰ علیہ السلام اراده لر دیوائی بدوش باللزی چه حملو کی پاغکس هو عدو اللهم آجه و دشمنو ددی دوارو قال دی بنی اسرائیلی ویلیو یا موسیٰ علیہ السلام اتورید آیات اراده لري ان تقتلني دا جما قتل کی کما قتلت نفسا بلمس لکتا وجلو اغا نفس پرون پروندیم ګرا غسړی او وجلو انند ما د وجلو اراده لري ان تورید ته اراده لري لان تکون جبارن مگر دا چی شی زور اور پزمکا کی د دې آیات د وجه نباز وای جبار چاته وای چې دوا نا حق قتل نو کی و ما تريد او ته را دن لر انت کون من المصلحين چې شد اصلاح کون کنا پس سړی جنگ منګ پزې پرې خو زرد فرعون دربار ته ورمنډ کی وی پرون ستا په خواسو کې غسړې چې چا وجلو اخو موسیٰ علیہ السلام وجلے فرعون زرزر خپل اسم لیوال رو غختل او وزیران و سر مشورو کا د موسیٰ علیہ السلام د قتلولو یو رجل ناس والتا عدد ذکر بسور مومن کم رازی یو رجل ناس تو رجل مومن دے زر را پاسی دو موسیٰ علیہ السلام پسی رامن نکا ادے دا احوالو نخبر کو چه گوردہ سیدہ سی خبری کی گی دا سیدہ سی خبری کی گی داوی دا فیران دا ترزوی او دا ذکر برس ترازی داغ مومن و دا آل فرعون و جاء رجل راغل و یو سڑ من اقصى المدينة داغ لر طرف دخارنا یسا منڈی وحلی او دا موسیٰ علیہ السلام دا مدد دا پار رازی قال دی رجل ویلیو یا موسیٰ علیہ السلام ان الملأ بشک وزیران د فرعون یاتمرون بک مشوره کوي استبارکی لیقتلوک چی قتل لکی فخرج نوزا انی لک من الناسحین بشک زیم تا د پار د خیر خواهانو نا زد خیر خواهانو نیم فخرج منها خائفا نوته موسی علیہ السلام د مصر د خار نا خائفا یریدن کې یترقب انتظار کول رست رست قتل اگر ټول عمر په شاهی خاندان کې لوی شوی دی او ست تکلیف او سختی نه د قتل یکدم په تکلیف راغې الارم ورته معلومه نه دا دا الله خپل حبیب ته پزړه پټه ای لګای چې زما حبیب کتا سو د خپل قوم د مکه نو شړلې نو موسی علیہ السلام ته وګوره اغم د خپل خار نه لسکا لجلاوتنو قال موسی علیہ السلام فرمایلی ګوره هر پریشان او تکلیف کې دا انبیاء و فریاد خپل رب تای رب اے رب ازما نجینی ما تا نجات راکی من القوم الظالمين د قوم ظالمانو نا مدین طرف ته روان شو ادا د مصر نسور لريو ولما توجهت القاء مدینا هر کله چې متوجی شو په طرف د مدین قال فرمایلی عسى ربي زرد چې رب زما اي يهديني سوا السبي روان بکی ما په برابر لارا نو دا د مصر او مدین په منس کې اترز پیدل منزلو اکی آواز کړي نور سره خوراک شتا نور سره سسکاک شتا اپلار کې دونو پاڼې خورلي دا د انبیاء او تکلیف امت ته مخله کوي ولما ورد ما امدینا هر کلا چی ورغلی ورسیدلی عبود مدین تا اے مدین تا ورسید مدین سر کویو ادا کویو سم موجود دے خبرابر غٹ کویے دے لکه دا ارد کویے بی اچون کی دا عربو دا سعودی عرب زمکا ټول کانے دے نو ټول کانو کی کنست شوے دے او سعودی حکومت ته اوس کنده تار را تا وکړه دا غټ کویا نو دینه په اوخ باندې بوکره استغټا بوکا بوا او سم ګور هغه اخور جوړ دی اوس چې بورډ و ما تاسو ته نقشه جوړ کړې و نو د دې کوی نه به داسې یو لخته پوخ جوړ کو نو هغه لختی کی پځه پځه اخور اخور پی جره جو خلک په غوانو بکای یو زیبا مختصر اخورو اغی که بلگی او بی ساری شوی بیا بس پس لبل اخورو نو یو بوکا چه بیراوارو لاب وپ دیرا اڈیری گڑی بی زیبا پاغی مشغول شوی زکا اغا او بو بدا سی پلختی کیو بایدی نو یو زیورتا اخورو بیا بل زی اخورو اغی که باو بخوری وری شوی هر کله چې رسیدلې او ما مدینا او بود مدین تا وجد علیه امته من الناس مندلی اداغه په خوا کې یو ډل د خلقنا یسقون خپل ساروت او بور کولی هر شی خلق کوی سر راجمو خپل زناور ګډي بيزي او بکولی او وجد من دونه ممراتینی او مندلی وی آخواد دی خلکون یو دو زنانا تزودان ایخ پلی گڑی دو بونا منی کولی خلکو گڑی بیزیو بکولی ادی دو زنانا اخ پلی گڑی منی کولی دو بونا دادا انبیاء شانوی دا مظلوم پختنا دا مظلوم مدد قال ما خطبکما فرمایلی موسی علیہ السلام سده حال ستا سود دواړو ما خبرکما ستا سو خبر سره خلق غړو بکای او تاسو غړې دو بو نمن کوي قال تا دی دواړو ویلو لا نسقي مونږ غړې نو بکاو حتا یسدر الرعاو تردی چی واپس شی دا نور شپن کی حتی یوس دیر الرعاو تردی چی واپس شی دا نور شپن کی وحبونا شیخن کبیر وی والد زمون بودا دے دیر پر اوزر ام پیش کو اے ملمت بوی چی دا زنانو سنگ گڑی ریستی اپا پردک گڑی دو بو نمنے کئی منگ مجبورن رو دیو والد مڈیر بودا دے آغا گڑی بیزی انشی سرولے آونی ابو ترا وستیشی دا بوډا سوکو چې هغه ته شیخ کبیر وي. اکثر مفسرین وای دا شعیب علیہ السلام حافظ ابن تیمیہ رحم الله پدی او رساله لیکلی دا کتاب د جامع الرسائل لابن تیمیہ یو رساله پدی مې لیکلی چې دا شیخ کبیر شعیب علیہ السلام نو دا د بازي علما او قول له چې غي وای دا د مدین شیخ کبیر دا حضرت شعیب علیہ السلام نو خو اکثر مفسرین پدی چې دا شعیب علیہ السلام فسقا لهما نګړي وبکړي و دې دواړو تا ثم تولى الى الظل ابيا اور دې له داسيو سوريتا ادونيو سوريو او د اتو رزنار پیغمبر دې علما ولیکلي دي عدل تسلف وای اے داخټه دملا سره د لګي د لاس بالکل جخت شوي بیا لاړو سوري لاندې پیغمبر کې ناسو فقال فرمایلی رب اے رب زما انی بشک ظلم حوستا انزلت الیا شتیر علیگی ما تا من خیر د خوراکنا فقیر نز محتاجم الله تجاری د روټه یو خوراک د پارا داتا ته وای چې توګه شي نو سبکه الله ته بجاړي الله ته اوجړل اگر مخلوق ورګه برسي بیا بیا به پتر کې ولاړې الله نے سوال کو الله وی تدی وخ روټي غواړي اے زما کلیم الله عزت ټول عمر بندوبست تر تکو الله ورته ټول عمر بندوبست وکو دی دا زنانا وختي لاړې والد ته تپوس وکو جتا سغنن وختي را لې ويرم یو مسافرو اموږ ته غړي وبکه بیا دونه د لان دکې ناشته نو شعیب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کېو ادم المستیا ددا سي غریب وملمنو دا ورته د نیکنه په میراث کې پاتې وا ویدو کې را وړي مسافر دې اونې د لان د ناشته دې بسکې فجاءته احداهما راغلی و موسی علیہ السلام ته یود دې دواړو نا تمشی علی استحیا او په دل رات لا او د حیا نډخوا ور هر زنان ته دې ته سوچ پکار دې یو زنان پزمک ګرځي نو الله په عرش کې د حیا صفت کوي دا څنګه دلته وجداد حیا نه ډکوا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دارا غلی وا اذان په بورکه کې پټ کړو اټول بدن پټو د بدن سی سه نخ کاره دا ډېر په حیا کې را روان وا وګور زنانه چې په شری پرده کې دا خپو کېم جرابی دي اخ کول ساده بورکه په سر کړی نو الله ته د دې دا ګرځې دل دمر خوختی چې پارش کی صفت کوي اگر انا سره روانه ده چې بالکل لوپټه مغرزولې برکه مغرزولې نو د الله قهر او لعنت پراوريږي راغلی ورته یو د دې دواړو نه تمشي په دل رات لا علستحیا پډېره حیا سرا قالت ویلو ان حبيبي شک والد زما يدعو کرا واړتا ليجزي قدير پارچ بدل در کیتا تا اجر ما بدل هاغا سقيت لنا چتا مونږ ته غړي بيزيوب غړي نو اهل علم لیکلي موسی عليه السلام جرات لو لا غورته نه معلومه چې شعیب عليه السلام کور کوم ځای نو دي زنانه ته وای ما پسی پسی رازا ما نمخ کې مزا چرت هوا استادا بور کو چتن کی اگر کزلار غلطو ندا سی د نریگیټی په زری ما تلار خیادا سی مفسرین لیکلی فلما جاءه هر کل چراغ لهو اے شعیب علیہ السلام ترائے وقص علیہ القصص او بیان کړو پاغی بیان قال د الله پیغمبر شعیب علیہ السلام ورته ویلا تخف یریگما ان لله لیجیا کدی د پارچ بدل در کیتا تا اجر ما سقیت لنا بدل ها چتا مونت مالو غډیو بکړي نو کله چراغ له موسی علیہ السلام وقص علیہ القصص ا بیان کړو پاوی بیان قال شعیب علیہ السلام ورث ویلا تخف یریگما نجوت من القوم الظالمین نجات دیومندو د قوم ظالمانو نا ور شعیب علیہ السلام دی مظلوم پیغمبر ته پکور کی زیور کو او دا غیر ولوی فکر مکوا یری گما د ظالم قوم نخلاش وی دلت د فرعون حکومت او دا غس وسو طاقت نه چلیگی قالت احداهما ولیو یود دی دوارو نایا ابت استاجره اے والد محترم زمون په مزدوریو نی صدا موسی علیہ السلام ان خیر من استاجر ثل قوی الامین وای بشک غردا غچان چتی په مزدوری نی سی دا موسی علیہ السلام دل قوی او چ طاقت ور دے الامین او امانت دار دے علماء لیکلی والد ورتوی تا ته د طاقت او د امانت سپته دا و یغبو ک چې بدور غنو کسانو رستا د یواز رستا لام بیا او ته لوی قوت او طاقت ور کړی الله انبیا او ته لوی قوت او طاقت ور کړی وی او د امین امانت دار دی و ایز چه رات لم ندما تداسی وی چه ما پسی رازا گروه مزدور کې دا دو صفات پکار دی چې یو کمکار دا پارینی سی دا آغی پکولوی طاقت دی بل پاغ کس دی امانت دی پکی دانا چه تا و لگوری و کار کئی چه تلان شاب کینی القوی الامین چیا دا طاقت ور او امانت دار دے قال شعیب علیہ السلام فرمایلیو انی اریدو بیشک زیرا دلرم ان ان کے حقا دا چی پا نکا در کمتا تا احدب نتیا یو پا دی دوارو لونو زما کی دا نکاح ندا بگر صرف پشکش دے ورن ابهام کې نکاح درستنی دا نکاح نه ده بلکې عرض ده یو د دې دواړو لونو نه هاته نه چدا دی اعلان تاجرنی سمانیه حجج دا چتب خدمت کې ما سر اتکالا اتکال بدا ګړي بيزي سره او دا مزدوري بد دې مہرشي ادا د فقهاو په منځ کې اختلافي مسله ده زمونږ په شریعت کې چې آیا خدمت د خاون دا د خزي مہر کې دیشی کنا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا کَچَرِ پُورَ دِكَ اللَّسْكَالَ فَمِنْ عِنْدِكْنُ دَا بَسْتَادَ طَرَفْ نَوِي وَمَا أُرِيدُ زِرَادَنَ لَرَمَّنَ شُقَّ عَلَيْكَ چِ سَخْتِو کَمْ پَتَا سَتَجِدُنِي زَرْدِ چُوبَ بُمِمَا انشاءَ اللَّهُ كَدَا اللَّهُ خُخَشِ مِنَ الصَّالِحِينَ دَنِكَانُنَا قال موسی علیہ السلام فرمایلی او ذالک بینی و بینک دا خبر د پمن زما اوستا کی ایم الاجلین کم یو پدې دوار نیټو کی قدوی تو جما پورا کو ک ات کال می تیر کلو کلس فلا عدوان علیان نبی زیاته پما والله علی ما نقول وکیل الله پاس چې مونږ یې وایو محافظ او زموار دی. حدیث د بخاری شریف کې راغلی سعید ابن جبیر رحم الله وی ما نه یو يهودي تپوسو کو چې د اهلی حیرو وکما یو نیټه موسی علی السلام ته رکړی واته کالا او کلس کالا نګور سلفو بد ځان نه پدین کې خبرې نه کولې نو ای ما ورته مال خو پته نشتا تر دې چې زلاړ شم او د حبر العرب نه تپوسکم ابن عباس رضی الله عنهما یادې وی چې عالم نما د ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوسکو نای وی لس کا له تیر کړیو د الله پیغمبر چې او خبر او کی نو پورا کای نو لس کال موسی علیه السلام په مدین کې تیر کړی لس کال پس د بال بچ سر مصر ترا روان شو فلما قضا موسی الاجل کل چی پور کړي و موسی عليه السلام غنیټه مقررا لس کال مدین کی پور کل د مور ملاقات ته زړه کی شوق راغې وسار به اهله وسار به اهله د شپې را روان شو د خپل بال بچ سرا انا سمن جانب تور راغله د خپل بال بچ سرا انا سا اے اب سرا لیدله من جانب تور د طرف د کوه تور نا نارن اور قال لاهله ویلی خپل بال بچ ته ام کو سو تاسو دې کی سار شي انی آنستو نارن بیشک دی چیم مالی دلی دیور لعلی آتی کم کی دیشی چرات للو کم تاسو تا منها دینا بی خبرن پس خبر دلاری لاران خطا شوی لاران خطا شوی اکل اگر اکار خطا شوی کو پاکی زور حکمتو نئی وی ابو حریر رضی اللہ عنہ سرک شوی نو ده اور پس مدینه لراغه نو هغه شه پس پات شو دی ایمان راړو سیو کله ایمان کله الله چاته د هدایت اراده ولري نو عجیب طریقې سره رو رسي او جزوته من النار یا په یو ټوکړي سر دورنا او لرګی رارم چې داغې پر سر کې اور وی او غینه اور بلکو لعلکم تستولون دې د پاره چې تاسو ځان ګرم کوي ساړه دې شپدا واوري وریږي فلما اتاها هر کله چراغ له او دیتا انو دی आवाज ورکړې شو من شات ویل وادي د غاړې د کندنا الایمنی دخی طرفنا فی البقعت المبارکتی پا غزمکا با برکت کی شئی که اللہ خیر و برکات چولیو من الشجرتی دونی د طرفنا ایا موسیٰ دا چه ای موسیٰ علیہ السلام انی بیشکز ان اللہ زلائم رب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو الله ور سره خبر یو کې پیغمبري ور تور کا وانلقي عصاك او دا چې او غرز وخپل امسا دي ادا امسا دي ارتاو کا نامسا موسی عليه السلام غرزولا ذکر الله حکم فلما راها ارکل چې وی کته دام ساته تزو چې دي حرکت کول خوخ خزیدا کانها جانن تھا وګنی دا نره مار دے والله مدبرن واپس شوشا کوونکه ولم يعقب ورسوي قتلنا یا موسی موسی علیہ السلام اقبل را متوجیشا ولا تخف یریگما انک من الامنین بیشک ایت د امن در کلو شونا و د امنیننا اسلک وردنک یدک دا اخپل خیلاز دی فی جیب کبدی اخپل گریوان کی تا خرج به دعا روب زی تکسپین من غیر سوین بغیر د صعب او بیمارینا وزمم الیکا او جخ کزانتا جناح کا مٹخ پلی من الرحب دو وجد یرنا اے تالا سندا سی پسینی بانے کی دا دیر دو وجنا نګور دا غدوه معجزي وي ا د ادره ما خبره د يري علاج ورته خيلو ها دو معجزي څه شوي کم کم وي وا ها کبي دوه دي خو برا پاس دا موږ له کده د ګناګار او خو به سړی وېست ګناګاري کی سړی کنه چې قرآن له دې ته دي خو به واسي ان پوښوي دو معجزو باندې دا دو پکې معجزې شوې دا درې ما معجزه نه ده خدا دې یره د پارا یو علاج ورته الله او خیلو دیو جن علماو لیکلي وای ک څوک دې یره په وخت د وجد تابعداري د موسی عليه السلام نداسیو کی نو الله بثي ربوزي فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ نُدَغَدْ وَمُوْجِزِيدِ يَوَمْسَا او بلغ لاس چپڑکی مِن رَبِّكَ دَتَرَفَ دَرَفْسْتَانَ إِلَى فِرْعَوْنَ لَعْرْشَ فِرْعَوْنَ تَا وَمَلَئِهِ او داغو وزیرانو سردارانو تا انهم کانو قوماً فاسقین بیشک دوی دیدئی و قومنا فرمانا قال موسی علیہ السلام فرمایلی او رب اے رب زما انی قتلت منهم نفسا ما وجلد ذوین یو نفس فاخاف ان یقتلون نوز یری غم چې داغه بدل کې به ما قتل کی واخی هارون اور زما هارون علیہ السلام هو افصح منی لسانا اغه ډېر فصیح دې زمانه په جبا کې فارسل هو نولي گاغه مہی زما سرا رد ان امدادی رد ان وزیرن و معینن ویلی گما سره امدادی یصدقونی زما تصدیق بکای انی اخافز یری گما یکذبون دا چې دا فرعون د قوم ماته د دروغ نسبت بو کی قال الله فرمایلی وسنا شد عزودک زرد چې مضبوطی به کوستا مټه اے عزود دلاس دیسی توي ور چې د دې سنگل نوالی تر دی اوږي پوری وی دی ته عزود وای زرد چې مضبوطی به کومټه ستا بیا خی کا پرورستا ونجعل لكما سلطانا وبغرزو تاسو ته یو غلبا فلا يسلون اليكما نديبا را رسيغي تاسو دواړو تا الله یو رو بچوله د خپل پیغمبرانو د فرعون په زړه کې بیا آیاتنا لړشي زمون په آیاتونو انتما تاسو دواړه ومن تبعكم الغالبون او هر غسوک چې تاسو د دواړو تابعدار وي غالب بيي فلما جاءهم موسى بآياتنا هر کله چراغ له وغوی ته موسی عليه السلام بی آیاتنا بیناتن زمون پا موجزات و خکار و خکار و سراب قالوا غیویلیو ما هذا نددا الا سحر مفترن مگر جادو دے دزان جوڑ کڑے شوینے وما سمعنا بی هذا ندی اوری دلی بنگدا فی آبائن الاولین پاغدین او رزو اوقاتو د مشرانو نمبنو کی ادا موسیٰ علیہ السلام چی مونگ سا ترابلی نو داخو زمونگ د مشرانو پا وقت کنو چی دیو اللہ عبادت تا مرابلی اد اخپل خدایانو معبودانو دی عبادت نا بمنی کئی وما سمعنا بهادا ندیو ریدری بنگدا دا دا موسیٰ علیہ السلام چی سوئی او دنس سرگندی ہی موجزات دی فی آبائن الاولین پا غورزو اوقاتو دا مشرانو زمون لبنو کے وقال موسیٰ فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما عالم خپو دے بمن پا جا جا بالہدا چرات للکلی پا ہدایت من عندی ہی دا اللہ دا طرفنا ومن تكون له عاقبه الدار او پاغ چا خپو هدي چی شی بد اغوی د پارا اخیری انجام بهتر د کور د دنیا او د اخرت انه لا يفلح الظالمون شان داده ظالمان کامیابی گنا نو ازلم چې کافر او مشرک دے دے بسنگ کامیاب شی وقال فرعون ویلو فرعون یا ایوها الملعو اے زما وزیرانو سردارانو ما علمت لکم من الہ زن پی جنم تاسل رب الالہ و معبود غیری بغیر زمانا فاوقد لی یا حامانو علتوین نور بل کماته ها مان په هټه پخي خخت جوړکا اور بل کماته ها مان په هټه یعنی پخي خخت جوړکا فجعل لي سرحن نو جوړ کماته یو چت بنگلا لعلی اطلع کی دیشی چیز ورخه جم الاله موسی د الٰه د موسی علیہ السلام پسې و انی لاظنه من الکاذبین او بشک از خامخه ګمان کوم په د دروغ جنونا اېدا بنگلې جوړه ککنا نو دې کې د علما او مفسرین اختلاف دی سو کوئی جوړه کا اسو کوئی جوړو لینا ویده پا قوم بانی یو التباس و اشتبار آوستا چه گرز تحقیق کم تا موسیٰ علیہ السلام وی چه زمان رب ده نزی و بنگل جوڑو موچت ورخیجم چه آیا رب اشتکنا خلکو تے ٹھیل مٹال ورکولو چه ز تحقیق کم اچی رشاد موسیٰ علیہ السلام رب اشتکنا اسی دے وی د خلکو له دوکه ورکوله او په خلکو یې وقت ضایع کولو چې ګوره زه درته دین جوړوم الٰه لټوم او په دې کې داسې وخت تیریږي اوس مو یې قانون شرعي جوړوم دا کوم هغه کوم د کوم خیر خوایم ټول عمر قوم په دوکه کې پاتې شو واستكبر هو غرور او تکبر کړو د فرعون وجنوده داغ لخکر فی الارض پزمکه کی بغیر الحق پنا حقا وزنو دی یقین کڑو انہم چی بیشک دوی الینا لا یرجعون زمون طرف تبرو نشگر زولے فاخذناہو ننیولیو من فرعون وجنوده لخکر داغ فنبذناہم فی الیم ارتاو کڑیو من پس دریاب و سمندر کی فانظر نوگر مخاطبہ کیف کان عاقبت الظالمین سرنگیو اخیری انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه غرزولیو مونږی مشران د بی دیني يدعون الى النار خلق بهرابل الاورتا او د شرک او کفر او د نبی د مو دشمني دعوت ورکولو ويوم القيامه پرز د قیامت لا ينصرون دا وی سر مدد بو نکړي شي واتبعناهم في هذه الدنيا لعنتا ورپسې کړې دې موږ دا وی پسې په دې ژوند دنیا کې لعنت ويوم القيامه پرز د قیامت هم من المقبوحين وبا غید بد شکلنا ولقد آتینا موسی الكتاب او بشک ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما پس داغنا اهلکنا القرون الاولى چې هلاکی کړی وي مونږ پیړې لومبنی وردا غایات دې چې علما ولیکلی وې د تورات نه پس بیا عام عذابون ندی راغلی بلکی مومنانو تا حکم د قتال چې دا اللہ دا دین دا دشمنانو سرو جنگی گئی نو بعد انزال التورات عمومی عذابون اللہ ندی را لی گلی بلکی مومنانو تا حکم د قتال و دا دشمنانو کافر سرا بسوائر للناس دا اخکار دلائلو دا پار دا خلقو اے دا خلقو دا پارا دا اخکار دلائلو علاوه ما تورات شریف را لے گلیو ادا دا خلقو دا پارا سو یو اخکار دلیلو دا خلقو دا پارا یو اخکار دلیلو او یو اخکار دلیل اللہ را لگلیو دا خلقو دا پارا اگورا للناس دغه وخت کې چې سمره خلکو د ټولو د پارا دا ښکار د لاینو بسوائر للناس بسوائر للناس دې کې ښکارا او سرګند د لاینو د ټولو خلکو د پارا الناس نه مراد دا غي امت ده اور پسې نور کم خلکو ایم ته مراد دي او وګوره ک الناس کی عموم راشي نو په تورات شریف کې د الله د حبیب صفات او دا غي د صدق او د حقانیت خبرې وي وَهُدًا وَرَحْمَةً او هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون دید پارا چې دای نصیحت قبول کی لعلهم يتذكرون دید پارا چې دای نصیحت قبول کی یا بای عزت ورته چې او تسلو برابر مخکې به مون یو د کول د مرګره هو سبراله وای چې بعد خلکو به مونږ ته مشکلات سينو بټول او طالبانو لوي صورت یاسین وای په تاسو ټول طالبات او طلبا ترغی پاسای مسوره یاسین وای چې الله د ټول امت مشکلات بیماری پریشانی ختم کړي خو همدا سوره یاسین وای وای Thank you.